Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Walkę z rajami podatkowymi zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj rząd przyjął przyszłoroczny budżet. Polskie Radio uruchomiło Akademię Radiową, specjalne kursy dla przyszłych reporterów, wydawców i realizatorów dźwięku. Eksperci i politycy z całego świata rozmawiają o cyberbezpieczeństwie podczas forum CyberSec. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada walkę z rajami podatkowymi. Podczas konferencji, na której przedstawił nowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców, mówił, że rząd przewiduje przeciwdziałanie w wyprowadzaniu z kraju należnych Polsce podatków. Również kraje Unii Europejskiej posługują się tymi mechanizmami zabierania, żeby nie użyć mocniejszego słowa, podatków należnych danemu państwu tutaj w Polsce do swojej jurysdykcji podatkowej. Szef rządu podkreślał, że zwalczanie rajów podatkowych jest ważne, ponieważ rzutuje na możliwości budżetu, w którym uwzględniono nowe ulgi. Czyli podniesienie możliwości rozliczania się na podatku CIT do 9%, w wysokości 9% z 1 200 000 euro do 2 milionów euro. PIT na ryczałcie ośmiokrotnie podniesiony do 2 milionów euro, podobna granica. I estoński CIT, czyli zero podatku dla tych, którzy inwestują, do 100 milionów, to jest koszt kilku miliardów. Szacunki łączne od 3 do 6 miliardów. Myślę, że będzie to bliżej 6 miliardów złotych. Premier dodawał, że rząd spełnia obietnice wsparcia złożone przedsiębiorcom w kampanii wyborczej. Startuje Akademia Radiowa Polskiego Radia. Właśnie rozpoczęła się pierwsza seria specjalistycznych kursów, podczas których Polskie Radio będzie kształcić przyszłych reporterów, wydawców i realizatorów radiowych. Wśród wykładowców są doświadczeni radiowcy i eksperci, mówiła w Trójce prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jeżeli chodzi o taki sposób rozmowy czy pozyskiwania rozmówców trudnych czasami, tutaj pan profesor Andrzej Zybertowicz zgodził się taki blok warsztatowy poprowadzić i ma wspaniałe pomysły, w jaki sposób młodych ludzi zachęcić do przełamania lęku przed takim kontaktem z kimś na ulicy albo w urzędzie. Bo sobie wyobraźmy, że taki młody reporter idzie do urzędu i musi zdobyć dźwięk, no i właśnie, i spotyka się, tego nie komentujemy, albo proszę tego nie nagrywać, albo proszę wyjść. Oferta skierowana jest do studentów co najmniej trzeciego roku studiów i absolwentów. Najlepsi będą mieć szansę na pracę w polskim radiu. Niemcy kierujące w tym półroczu pracami Unii przedstawiły propozycję powiązania funduszy z praworządnością. Chodzi o zapisy warunkujące wypłatę pieniędzy z unijnego budżetu po 2020 roku. Polscy dyplomaci w rozmowie z naszą korespondentką w Brukseli, Beatą Płomecką, negatywnie ocenili tę propozycję. Polscy dyplomaci komentują krótko. Nie jest to pełna realizacja postanowień Rady. Chodzi o lipcowy szczyt, na którym powiązanie funduszy z praworządnością zostało osłabione i rozwodnione. W ustaleniach było ponadto odniesienie do Rady Europejskiej, czyli zasady jednomyślności. Niemcy zaproponowały podejmowanie decyzji większością głosów. W dokumencie, który widziałam, jest wprawdzie tak zwany hamulec bezpieczeństwa, czyli możliwość przeniesienia dyskusji na unijny szczyt. Ale takie blokowanie decyzji nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Polscy dyplomaci mówią, że w niemieckiej propozycji jest sporo niejasności, ale oczywiście możemy i będziemy nad tym dalej pracować, powiedział mi jeden z dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zagrożenia cyberbezpieczeństwa w dobie pandemii koronawirusa nie zmniejszyły się, zgodnie przyznali uczestnicy Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CyberSec. Każdego roku konferencja organizowana w Warszawie skupia polityków, naukowców i ekspertów od cyberbezpieczeństwa, ale dzisiaj ze względów epidemicznych była prowadzona przez internet. Tegoroczna konferencja CyberSec odbywa się w cieniu pandemii. Minister cyfryzacji Marek Zagórski zwrócił uwagę na znaczenie wiarygodności informacji w tym czasie. Obywatele muszą mieć zaufanie do technologii, a do tego muszą mieć dostęp do wiarygodnych informacji. Gościem jednej z debat była Margret Vestager. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła, jak ważna jest międzynarodowa współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale też zwróciła uwagę, że pandemia nie powstrzymała hakerów. Podczas lockdownu widzieliśmy ataki na szpitale. Nawet w takiej sytuacji ktoś mógł zaatakować szpitale. Fałszywe informacje są także ogromnym wyzwaniem dla służb zwalczających pandemię koronawirusa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Crystal Ball i Kin w Trójce. Reportaż w Trójce. Życie na granicy. Tym razem targowiska. Specjalność granicy. Wielu na tym biznesie zbudowało domy, kupiło po kilka samochodów. Obie strony nie ukrywają, że żyją dzięki sobie. Reportaż Agnieszki Szwajgier i Adama Bogoryi-Zakrzewskiego. Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia przedstawia. My tu żyjemy z tego, że granica jest otwarta. Pani z radia, to pani chodzi i pani wie, jak to jest. No dom jakiś, powiedzmy, jakieś tam inne biznesy, kilka aut. No naturalna rzecz, no każdy, który pracował, to tyle ma. Rado alkohol, wieczorem alkohol, nocy alkohol. Życie na granicy. Frytki duże, lody duże in wafla. Dżem rar barbarowe. Bo jeżeli to odbieramy, żona będzie mordować mnie. Cykl reportaży Adama Bogoryja-Zakrzewskiego i Agnieszki Szwajgier. Also wir haben gekocht Gurken, Käse und Wurst. Wurst, ja. Fanta, diese kostet 14 Euro. Alles Ordnung, schmeckt? Ja. Nächste Mal bitte kuchen, ja? Ja, danke. Jak następnym razem będziesz w Polsce, to zajedź znowu do nas. Na jedzenie, jak ci smakowało. Ja, ich bin so. Tut mir leid, aber... Mam na imię Andrzej i jestem właścicielem Imbisu na Lubieszynie, przy granicy z Niemcami. Z zawodu jestem jubilerem, kucharzem, technologiem żywienia. To 30 lat już pan pracuje tutaj? No tak 25. To musiał się pan już kokosów dorobić. Mogę zapytać? No, dom jakiś, powiedzmy, jakieś tam inne biznesy, kilka aut, no to naturalna rzecz, no każdy, który pracował, to tyle ma, tak? Wszyscy, no tutaj są zarobieni, no co tu się oszukiwać, jak to się, no, po prostu no, się zarabia, tak? No nie poszedłbym do pracy teraz gdzieś do kogoś jako pracownik, na pewno, nie? No ale jak zarobię 5 tysięcy, no to ja tu mogę w sobotę tyle zarobić, nie? No, to... Bardzo sobie cenią sery, bardzo sobie chwalą cukierki polskie. Ja to polskie mam towary tylko. Na pewno lepsze w smaku chyba dla nich, oni tak mówią przynajmniej. No, lubią naszą gęś wędzoną. Polak to kupi oczywiście, ale to raczej jest wszystko pod Niemca. A Batize Valencia? Tu jest najlepszy McDonald's w Polsce, nie? Najlepszy. Gdybyście jechali tu kawałeczek dalej przy stacji, jest McDonald's, no to najmniejszy, ale ma największe obroty w Polsce, nie? Biedronka jest chyba trzecia w Polsce, ta tutaj Biedronka, nie? Bo tu jest jednak wszystko pod nich. No na odcinku kilometra jest 6 stacji benzynowych, nie? W jednym małym Lubieszynie. Tak, tak. Ile Lubieszyn ma mieszkańców? Mieszkańców Lubieszyn ma 30 czy 40 osób. Jest cena konkurencyjna, jeżeli chodzi o paliwo. Przynajmniej jeszcze do niedawna była. U nas było w granicach euro i parę eurocentów. U nich było euro 20, euro 30. To jakby nie patrzeć, to jest dobry ruch, bo Niemcy tutaj przyjeżdżają. Na przestrzeni 1,5 kilometra przy głównej ulicy 400 stacji. Plus jeszcze dwie? Jedna jest zaraz przed Lubieżynem i Dobrą, do Ujami, przepraszam, i jedna zaraz za granicą. Ale w euro też bierzecie? Tak, oczywiście. Niestety wydajemy w złotówkach. Podoba mi się u nich taki porządek ogólny, bo oni mają już wszystko tak, jak się nawet jedzie, to te pola, będziecie jechali, to te pola są inne niż u nas. U nas jakieś krzywe, jakieś linie, a tam wszystko jest prostokąt, kwadrat. Jakby z lotu ptaka to sfilmował, no to coś pięknego, nie? Przy okazji chciałbym do pana pytanie, panie Kubo. Bardzo proszę. Freue mich sehr auf unser gemeinsames Essen. Da hast du wohl recht. Polacy ze swoimi warzywami, pieczywem i koszykami docierają nawet do odległego 200 km Greifswaldu. Greifswald bardzo lubię. Lubię tu przyjeżdżać, bo to jest dla mnie jest miła atmosfera. A do tego ci ludzie żyją bardzo ekologicznie. Tu jest w Greifswaldzie masa Polaków, którzy pracują. Ja na przykład mieszkam tu w Niemczech teraz. Będzie za 2 lata 50 lat. O, to może pan przekona panią Basię, że warto. Ten chleb jest robiony we współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Aha. I on działa dobrze na jelita na wątrobę. A da mi pan jakąś torebkę? Bo jej nie ma ze sobą nic. Ja też dam. To który, żytni czy orkiszowy? I jeden, i drugi, proszę. To jest pana konkurencja. Przedstawiamy. Jasika. Jasika. A pan? Michał. 10 metrów obok pana stoi. Też sprzedaje pieczywo na identycznym samochodzie na kółkach. I co pan? Tam jeszcze jedna jest. Jeszcze jedna? Niemiecka? Wir sind alle Friede, Freude, Eierkuchen. Also jeder Händler verdient hier was und... Ona mówi, że nie ma żadnej tutaj konkurencji. Oni są wszyscy zaprzyjaźnieni. Każdy swoje, jakie ma dobre wyroby, na tym zarabia. Jeder hat seine Kunden und... Każdy ma swoich też klientów. Co pan myśli o konkurencji? No, odbierają chleb. Wcale tak nie uważam, ponieważ my byliśmy tutaj, mówię, od 3 lat jesteśmy w piątek. Ta piekarnia jest od 5 roku gdzieś i nie zauważyłem spadku sprzedaży. Hier gibt's keine Konkurrenz. Keine Konkurrenz. Kartoffeln? Kartoffeln, ja. Tomaten und Paprika. Ja. 3,80 €. Czemu akurat do nas? No. Produkty są z Polski. I może, że jesteśmy tacy fajni, uśmiechnięci i wracają do nas. Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag. To narzeczony się tym zajmuje. No, wszystko ma umówione. Jedzie do nich w konkretne miejsce, zbierają mu wszystko na świeżo. Na przykład czereśnie z drzewa o danej godzinie przyjeżdża i dbamy o to, żeby przez cały tydzień to było świeże. I musimy tak 3-4 razy w tygodniu jeździć po towar do Polski. Mieszkamy w Myśliborzu, a po towar jeździmy koło Szczecina. I tak w każdy dzień musi dojeżdżać. 2,5 godziny dojeżdżamy tu na rynek, 2,5 godziny wracamy z rynku do domu, więc 5 godzin spędzamy w samochodzie. Do domu koło Szczecina. Ale lepiej tutaj niż w Polsce sprzedawać? Tak. Lepiej tutaj niż w Polsce. Tak, nie ma porównania. Die Kartoffeln auf jeden Fall, finde ich. Habe ich einen Eindruck, ja, aber ich weiß nicht. Dankeschön. Schöne Wochenende. Mamy za 2 tygodnie ślub i się podzieliliśmy, że w ten weekend ja pracuję. A na przyszły weekend on. Ja przyjeżdżam ze Świnoujścia. Godzinkę jadę. Halo, guten Tag. Bo teraz pani też podchodzi, chce kupić koszyczek. Diesen Korb hätte ich gerne. Einkauf Korb, ja chcę, robię też. To są przede wszystkim kosze zakupowe, kosze takie bagażowe, gospodarcze. Tu jakiś wózek wisi mały. Oczywiście dla dzieci wózek, tacki na chleb, karmiki, kosze na kwiaty, świderki takie ogrodowe. Einkaufskorb, ganz genau. A dlaczego polskie? Warum kaufst du polnische Korb? Weil mein alter Einkaufskorb kaputt ist. Hier alles. Że oni mają jakiś stary koszyk, po prostu się popsuł, rozpadł i kupują nowy. Tyleż paswet diese Korb. Te młodsze pokolenie też kupuje. Przychodzą i mówią, moja babcia taki miała, moja mamusia taki koszyk miała, moje to, tamto, dawne czasy im się przypominają. To jest teren dawnego DDR. Oni mówią, że to jest taki nostalgische DDR-Zeit, nie? Że to jest po prostu, oni kojarzą ten czas DDR-u, bo oni tak jakoś lubią ten okres i kosze z tym się kojarzą też, nie? Wiklinowe. Najwięcej Niemców przyciąga jednak gigantyczne targowisko w Lubieszynie. Tu jest wszystko. Najlepsze pieniądze co? Na papierosach, na spożywkach, na jedzeniu. Ja mam drej. Drejszczyk? Ja. Ja jestem na papierosach. Still for you. In Germany, one of this 6 euro. And here? 3. W Niemczech jest cena około 70 euro za sztangę, za pakiet, a tu jest około 35, czyli o połowę tańsze. 300 kilometrów. 300 kilometrów? Yes. 300 kilometrów pan pokonał? And just for the cigarette? Po papierosy? No, no. Just we have a good day. A, żeby mieć dobry dzień. No, niektórzy przyjeżdżają 500 kilometrów, 800. 5 osób bierze do samochodu. Legalnie mogą wieźć do Niemiec 20 sztang papierosów. No to już mają. 20 sztang razy 35 euro, 700 euro na samym papierosach już mają do przodu. Paliwo trzeba przyjąć te 30 centów taniej, kolejne 40 euro. Jedzenie, picie tańsze o 30-40%. No to całe koszyki, czyli pełne bagażniki, mówiąc krótko. Jedzenia, no kolejne 500 euro powiedzmy wydane, no to gdzieś z 200 zaoszczędzone. Także taki wyjazd to jest około, myślę, 1000 euro dla takiej 5-osobowej rodziny do przodu. Meistens noch was anders nicht gibt. Większość przyjeżdża tych samych, i później przyjeżdżają ich pokolenie. Hier komme ich immer her. Zawsze tu przychodzi. Sind das jetzt schon drei hier. Skoro był klient i później przyjeżdżał ze swoimi dziećmi, te dzieci wyrosły, teraz te dzieci ze swoimi dziećmi przyjeżdżają i to się tak kręci w kółko. Tak naprawdę. Pani rozpoznaje te osoby? Większość tak, oczywiście. My ich nazywamy tak zwane stelaki. Kto to jest stelak? No taki na przykład, który mieszka w Lopnicy, oni wiecznie przyjeżdżają. Potrafią przyjeżdżać co drugi dzień, raz w tygodniu. Przyjeżdża do nas też Rostock, Strasslund. To ile to kilometrów stąd? Przyjeżdżają. Strasslund? No nie pamiętam, chyba 200 coś. I on zawsze do mnie przyjdzie i zawsze u mnie kupi na przykład napój czy ser. Ty ich się rozpoznaje, oczywiście, że tak. Oni przyjeżdżają tutaj od lat. Ich würde eine Stiege Pfandanehmen. Często się zwierzają ze swoich prywatnych rzeczy, także... Niemcy? Tak, Niemcy. Tak, to oni w ogóle często o rodzinach opowiadają, ile takich klientów tutaj miałam, że po prostu przychodzili, a potem okazuje się, że albo są chorzy, opowiadają o tym, a potem w ogóle, że nie żyją, no i też tak to jest. Także różne są rzeczy, ale jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni, naprawdę. Ja miałam kiedyś taki upierz dla Niemców, nie? Myślałam, że ci Niemcy, zwłaszcza po tej II wojnie światowej, to osobiście u nas w rodzinie nic nie było, ale miałam taki tego, związany z wojną, tak co myślałam. Wiadomo, co myślałam, co każdy Polak myśli nie do tej pory, że upodlony był naród polski. No, wie pani, łapanki i tak dalej, i tak dalej. Miałam jakiś czas taki w ogóle, że Niemcy krzywdę Polakom zrobili. Pierw było tak, że my im nie ufaliśmy do końca i oni nam też. My do nich, wiadomo, stare czasy krzyżackie, faszystowskie, no to wiadomo, nieraz tam coś poszło, jak trzeba było coś powiedzieć, no ale oni nam też tam coś do pieca. Z nas lubią sobie podowcipkować, nie? Na zasadzie jedziesz do Polski, tak, twój samochód już tam jest, ha, ha, ha, ale śmieszne. Uważali, że chcemy ich oszukać, że każdy im wciska, no wiadomo, część im to ludzi robiło, tak, oszukiwało ich, kłamało, że jest świeże, a nie było. Że but ma 43, a miał 42, albo dostał ktoś dwa lewe, no tu się różne cuda działy, ale to było w czasach, ja te pamiętam czasy jeszcze jak DDR, był te ostatnie chwile DDR-u, jak runął mur, jak oni tu ruszyli, nie? To tu nie było gdzie stanąć nigdzie. Tu stali pod lasem, w lesie, wszystkie parkingi, drogi, porzucali swoje trabanty tutaj tak samo, zostawiali, bo u nich jest złomowanie auta jest drogie, a tutaj ludzie sobie porozbierali te samochody na części i dalej tam używali, nie? Setki autokarów tu przyjeżdżały w sobotę. Setki. Najwięcej pamiętam 140 autokarów pełnych ludzi, czyli w każdym jest 50 osób. No to można sobie policzyć, tak, jakie to są ilości. Codziennie? No w zwykłe dni po 50, a w te najlepsze soboty 200 nawet, nie? Fisch, Fleisch, Ryba. Ryba. Nie. Łupiesz mi minął, w ogóle wie pan co, chyba to zaczęłam pracować, tak szczerze powiedziawszy, bo tutaj w Polsce, na terenie Polski jesteśmy, no co prawda w ogóle posługujemy tu się językiem niemieckim, bo klient jest niemiecki i właśnie chyba to ich zachowanie takie w ogóle miłe, fajne, takie rodzinne, chyba to mnie tak trochę zelżało. A so, frytki duże, garonco frytki duże, cola duże, lodi duże in wafla. Dzień dobry, do widzenia, dziękuję, no podstawowe rzeczy. Ale kiełbasa, tak w ogóle fajnie mówią, albo mówią cukierki, już nie mówią bombonsy, cukierki, mówią ciastka na przykład, też jest ciężko powiedzieć, ale naprawdę, jak się masz kochanie, uczymy ich. Po tej pandemii poprzyjeżdżali tu z piwami, z szampanami, że to otworzyli granice, jak na nowo, jakbyśmy do Unii znowu wchodzili, nie? Wtedy, kiedy z piątku na sobotę w ogóle granice otworzono, tak? To w sobotę już ich było dużo, jakby czekali na granicy, kiedy otworzą i szlaban otwierają do góry, a oni lecą, bardzo. Chorągiewka była niemiecka, drugie ręce polska, śpiewali, zadowoleni. A jak są święta, no to już w ogóle przywożą prezenty dla swoich właśnie sprzedawców. Dostajemy często prezenty od tych klientów. Przynoszą w podziękowaniu nam jakieś czekolady, ciastka. Własne przetwory kupują u nas na przykład morele i robią z tego konfitury i przynoszą nam, żeby spróbować, jak smakuje. Und wie schneidet? Erstmal Scheide. Co rynek to praktycznie salon fryzjerski. Czy to jest normalne, że klient przynosi do fryzjera słoik dżemu? Wydaje mi się, że nie, ale to jest naprawdę miłe, tak? No, dostać coś takiego swojego, jednak tutaj większość mamy w sklepach przetworzonych rzeczy, a jednak właśnie takie dżemy, no to fajny gest, naprawdę. Sam fakt, że przyjeżdżają z tym małym prezentem, to już świadczy, że nie jest to taki wyrachowany, zimny biznes. No my to żyjemy po prostu w przyjaźni. Tutaj nad granicą mieszkają inni Polacy niż ci w centralnej czy we wschodniej Polsce? Na pewno. Tego w ogóle nie ma nigdzie więcej. Ja też jeżdżę przecież po całej Polsce z różnymi rzeczami, też prywatnie i to nie spotkałem się, żeby... Z reguły Niemcy są źle traktowani, tak? No, wypomina im się stare sprawy. Wojny, nie wojny, obozy, nie obozy. Różne ubliżenia słyszałem też. A tutaj raczej nie, no bo ktoś ci daje pieniądze, to nie możesz z nim źle żyć, tak? To są ludzie, którzy tu przyjeżdżają, zostawiają kupę kasy, tak? No, to są... Dziennie to mogą być nawet kilka milionów euro, nie? Na takim Lubieszynie. No średnio przyjąć, że każdy dzisiaj miał 1000 euro, a jest 4000 stoisk, no to 4000 razy 1000, tak? 4 miliony, tak? Dankeschön. Z nich się żyje, więc się ich szanuje. Do widzenia! Do widzenia! Targowiska, specjalność granicy. To był reportaż Agnieszki Szwajgier i Adama Bogoryi-Zakrzewskiego z cyklu Życie na granicy. Tu Trójka. DJ to była grupa Chet. Co w pogodzie? Nawet jeśli gdzieś jeszcze teraz jest całkiem ładnie i przyjemnie, to niedługo to się na pewno popsuje, bo w nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Temperatura minimalna od 9 do 13 stopni. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, no to tutaj nie lepiej. Zachmurzenie duże i całkowite, na północy większe przejaśnienie jedynie. Temperatura maksymalna od 13 do 14 stopni, mniej więcej

Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. 2021 rok będzie rokiem odbicia gospodarczego, mówi premier Mateusz Morawiecki. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekt budżetu na przyszły rok. W dokumencie tym założono, że dochody wyniosą prawie 405 miliardów złotych, a wydatki blisko 487 miliardów. Oznacza to, że deficyt budżetowy może sięgnąć nieco ponad 82 miliardów złotych. Przyjęto poza tym, że PKB zwiększy się o 4%, powracając do wartości notowanych w ostatnich latach. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że cała polityka społeczna zostaje utrzymana. Wsparcie dla rodzin. Wsparcie dla dzieci i młodzieży idących do szkół, wsparcie dla emerytów, również to, do którego się zobowiązaliśmy wcześniej na rok 2021, zostaje utrzymane. Ono jest wbudowane, wkomponowane w ten deficyt budżetowy i w tę strukturę budżetu. Jak dodaje premier, spadek PKB w tym roku może być niższy niż 3,5%. To jest dobry bardzo współczynnik, ponieważ on oznacza, że niewątpliwie zarówno nominalne PKB w niewielkim stopniu tylko ulegnie wahnięciu w dół, a także będzie oznaczał dobry punkt startu na 2021 rok. Rząd zajął się też dziś nowelą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Więcej na ten temat w rozmowie z naszym gościem Anną Turską z kancelarii Orzuk Tomczykowski. 1 100 000 Polaków pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych, tak wynika z opublikowanego dziś raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za drugi kwartał tego roku wynika, że zatrudnienie w tej formie spadło o 7%. Autorzy raportu dodają, że był to spadek wyraźnie wyższy niż w przypadku umów o pracę. W tym samym czasie wzrosło zatrudnienie osób samozatrudnionych. Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi, że udział zatrudnienia czasowego w Polsce bardzo silnie wzrósł na początku XXI wieku, ale w ostatnich kilku latach widać jego systematyczny spadek. Ekspert dodaje, że można to wiązać z dwoma zjawiskami. Po pierwsze, bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy, która zawsze podnosi pozycję przetargową pracownika i pomaga mu wywalczyć dla siebie lepszy rodzaj umowy. No i po drugie, kwestie legislacyjne wprowadzoną za zasadę, że nie można zatrudniać u jednego pracodawcy pracownika na umowie o pracę na czas określony dłużej niż 3 lata. Z raportu wynika poza tym, że zatrudnienie czasowe dotyczy zwłaszcza osób młodych. Im młodsza jest grupa wiekowa, tym wyższy jest w niej poziom zatrudnienia tego typu. W najmłodszej grupie od 15 do 24 roku życia umowy czasowe ma 60% pracowników. Teraz o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł 21 groszy. Za euro 4 zł 54 grosze. Dolar amerykański kosztuje 3 zł 90 groszy, a funt brytyjski 4 zł i 1 grosz. Czas na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Turska, kancelaria Orzuk Tomczykowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa. Rada Ministrów zajęła się dziś projektem budżetu na przyszły rok. W porządku obrad znalazł się też punkt dotyczący noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowela ta wprowadza rozwiązanie wzorowane na estońskim CIT-ie. To dobre rozwiązanie dla naszych przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych i średnich? Oczywiście sam fakt próby podjęcia takich działań, które mają spowodować wzrost inwestycji czy wzrost innowacyjności przez polskich przedsiębiorców należy ocenić pozytywnie. Natomiast jak zwykle w prawie podatkowym diabeł tkwi w szczegółach. Trzeba tutaj podkreślić, że to polskie rozwiązanie mocno odbiega od swojego oryginału, od tego rozwiązania estońskiego. Pierwsza taka duża i zasadnicza różnica polega na tym, że w Estonii w zasadzie wszyscy podatnicy mogą skorzystać z tego rozwiązania. U nas krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z tego estońskiego CIT-u będzie mocno ograniczony. Przede wszystkim będą mogły z niego skorzystać wyłącznie spółki kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, ale oprócz tego będą musiały spełniać szereg obowiązków. Przede wszystkim będą musiały mieć jako wspólników wyłącznie osoby fizyczne. Będą musiały zatrudniać minimum 3 pracowników, nie będących czy to udziałowcami, czy akcjonariuszami. Będą musiały osiągać roczne obroty nie wyższe niż 50 milionów złotych, co de facto powoduje wyłączenie kręgu średnich przedsiębiorców z tego projektu. Warto tutaj przypomnieć, że średni przedsiębiorca w Polsce uważany jest podmiot, który ma obroty 50 milionów euro, a więc 4-krotnie wyższe niż co najmniej czterokrotnie wyższe niż zakładane w tym projekcie. Dodatkowo podmioty te nie będą mogły być zaangażowane kapitałowo w innych podmiotach. Będą musiały systematycznie wykazywać nakłady inwestycyjne, również określone szczegółowo w ustawie. Dodatkowo będą musiały generować powyżej 50% swoich dochodów z działalności operacyjnej. To jest taka zmiana, która nie ucieszy właśnie zbyt wielu przedsiębiorców? Absolutnie. Sądzę, że w ramach konsultacji społecznych zostało zgłoszonych mnóstwo uwag, które miałyby spowodować, że to rozwiązanie będzie bardzo popularne i będzie z niego mógł korzystać szerszy krąg podmiotów. Na chwilę obecną ministerstwo szacuje, że około 200 tysięcy spółek może być zainteresowanych w ogóle samym rozwiązaniem. Natomiast szacunki Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że wyłącznie 30 kilka tysięcy podmiotów będzie w ogóle spełniało warunki. Nie mówimy jeszcze o tym, kto zechce, prawda, skorzystać z tych rozwiązań, tylko o tym, kto będzie do tych rozwiązań uprawniony. Dodatkowo warto też podkreślić, że podmioty, które zdecydują się skorzystać z estońskiego CIT-u, zgodnie z obecnym brzmieniem projektów, nie będą mogły korzystać z innych ulg, które już na przestrzeni ostatnich lat stały się dosyć popularne, takich chociażby jak ulga na badania i rozwój. Dlaczego, jak pani sądzi, są takie obostrzenia w tym projekcie, jeśli chodzi o estoński CIT? Czy tu chodzi o sprawy budżetowe? Zakładam, że to jest jeden z głównych powodów. Skorzystanie z tego nowego rozwiązania spowoduje odroczenie momentu opodatkowania do momentu wypłaty dochodów ze spółki. Skoro więc sama spółka nie będzie przez jakiś czas płaciła podatku, no spowoduje to siłą rzeczy zmniejszone wpływy z tytułu CIT do budżetu państwa. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, rozmawialiśmy z panią Anną Turską z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. 3 grosze reszty. Polski elektryczny samochód dostawczy ma być kolejnym obok osobowych samochodów elektrycznych Izera projektem rozwijającym elektromobilność i rodzimy przemysł motoryzacyjny. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju spośród 14 ofert wybrało 10 firm, które wezmą udział w drugim z 4 etapów prac koncepcyjnych i badawczo-rozwojowych. Budżet programu to 25 milionów złotych. W ramach programu E-VAN mają powstać elektryczne i wodorowe samochody dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Do usłyszenia. Podsumowanie dnia. Feelings and our yearning, why do we breathe in? I never learned it. It's to the dolphins, they are bleeding. You want a meaning, but I will keep it. For the lovers in the night time, they move like fireflies. I wanna move too, I wanna move with you. It's to the lid. Along the learning, I'm on the sun, they're on my solar system. Kid Up. To była grupa Giant Rocks. Za 13 minut, godzina 19. Proszę Państwa, powszechny spis rolny to jest coś, o czym Państwo już niejednokrotnie w Trójce mieli okazję usłyszeć i na pewno jeszcze niejednokrotnie będziecie mieli okazję usłyszeć ponownie. Rozpoczyna się bowiem 5. tydzień powszechnego spisu rolnego. Michał Fedusio. Główny Urząd Statystyczny odbiera dane o gospodarstwach rolników przez internet. Pomagają mu w tym placówki terenowe, a także biura spisowe działające w każdej polskiej gminie. Są to dane o powierzchni gospodarstwa, są to dane o zasiewach, o infrastrukturze technicznej, wyposażeniu w urządzenia i dane o sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego. Stanisław Ziętek z Głównego Urzędu Statystycznego w Tarnobrzegu. Trzeba zalogować się na stronie spisrolny.gov.pl, zalogować się podając numer gospodarstwa rolnego, który każdy użytkownik otrzymał w liście od prezesa GUS-u. Jako hasło podajemy numer PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego. Tam jest przygotowana odpowiednia aplikacja, która prowadzi użytkownika podczas wypełniania tej ankiety. Można spis przerwać i w ciągu 14 dni powrócić do dokończenia tej ankiety. Ankietę można uzupełnić także telefonicznie. A za tydzień dojdzie też możliwość wizytacji rachmistrza w gospodarstwie. Rolnicy coraz częściej zapowiadają jednak, że wezmą sprawy w swoje ręce. To będzie nasz pierwszy spis. W najbliższych dniach mamy zamiar wziąć w nim udział, na pewno przez internet. Prowadzimy gospodarstwo pasieczne od około 8-9 lat. Tak w pełni zawodowo 6 lat się tym zajmujemy. Nasze gospodarstwo rolne liczy niecały hektar przeliczeniowy. Wszystko wskazuje, że przez internet. Mobilni jesteśmy, także damy radę sobie. Gospodarstwo rolne o powierzchni około 4 hektarów. Głównie uprawy to jest część pietruszki, bobu, papryka i głównie tym się zajmujemy z żoną. Na dane dotyczące sytuacji gruntów i użytków rolnych czekają też samorządowcy. Pozwoli to na nakreślenie lepszych planów zagospodarowania. Szczególnie, że pola uprawne coraz częściej ustępują miejsca innym zabudowom. Coraz mniej jest krów, coraz mniej jest hodowli tuczników i na pewno to wpływa na zmiany społeczne na wsiach. Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic. Coraz więcej ludzi zaczyna pracę po prostu na umowie o pracę, jednocześnie posiadając jeszcze pole. Nie wiemy, czy on to pole zasadniczo trzyma z sentymentu, czy trzyma, bo ma z tego jeszcze jakieś przychody, czy po prostu tylko dzierżawi komuś, czy ma jakieś dodatkowe profity. To na pewno spis rolny dużo w tym temacie da danych do wykorzystania potem. Dlaczego jest to potrzebne? Do analiz, przeprowadzenia wszelkich analiz. A te analizy i te dane będą nam potrzebne do wyciągania informacji, żeby prawidłowo zarządzać gospodarką rolną w kraju i obszarami wiejskimi, do gospodarki lokalnej. To wszystko będzie nam potrzebne. Profesor Daniela Szymańska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bo jakże później można jakieś dopłaty robić, odszkodowania wypłacać, jeśli my nie wiemy dokładnie, jaką mamy strukturę użytkowania, strukturę wielkości, strukturę własności wreszcie. To są rzeczy istotne. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. I was raised up by my mom alone. Worked herself into the grave trying to make us a home. She never left South Carolina. No, no. My old man didn't stick around to see me groan. He was long gone before the coffee got cold. Couldn't even know where to find him. Oh, strong.